نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جو کوئی رکھتا ہے دل میں الفت خیر الورا، جو کوئی رکھتا ہے دل میں الفت خیر الورا، صادق و کامل وہی ہے امت خیر الورا. اور ہے جہاں قرآن میں کلمہ اتی اللہ کا، ہے جہاں قرآن میں کلمہ اتی اللہ کا، ساتھ ہی اس کے لگا ہے طاعت خیر الورا. اور اصل دین مصطفیٰ ہے سنت خیر الورا، اور مغز شرع مصطفیٰ ہے سنت خیر الورا. اور بدعتی کی کس طرح مقبول ہو صوم و صلات، بدعتی کی کس طرح مقبول ہو صوم و صلات، ہر عبادت کا سرا ہے سنت خیر الورا. اور ہم کو بس کافی ہے دو مہر ہدایت کے لیے، ہم کو بس کافی ہے دو مہر ہدایت کے لیے، ایک قرآن دوسری ہے سنت خیر الورا. ہم کو بس کافی ہے دو مہر ہدایت کے لیے، ایک قرآن دوسری ہے سنت خیر الورا. اور جس طرح توحید ہے حب الہی کا نشان، جس طرح توحید ہے حب الہی کا نشان، حب نبوی کا پتہ ہے سنت خیر الورا. ہے فقط جس طرح توحید ہے حب الہی کا نشان، حب نبوی کا پتہ ہے سنت خیر الورا. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. غزلیات اور گانوں کے شیدہ اور بدعتی نعت خواں اور بدعتی واعظین، یہ سب اپنی اپنی غزلوں، گانوں، نعتوں اور واعظوں اور تقریروں میں لفظ عشق کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں. اس لفظ کا کیا مطلب ہے، محبت کیا چیز ہے اور عشق کیا چیز ہے، دونوں کے درمیان پہلے فرق معلوم کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ آپ حضرات کو بتائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے عشق کا مطالبہ کیا ہے یا فقط محبت کا. قاموس عربی کی ایک بہت بڑی ڈکشنری ہے، ہم نے جب اس کو کھولا اور عین شین قاف کے مادے میں لفظ عشق کا مفہوم دیکھا تو یوں لکھا پایا کہ الجنون فنون والعشق من فن ہی یستجلبہ المرء علی نفسہ باستحسان بعض الصور والشمائل، کہ پاگل پنے کی کئی قسمیں ہیں، الجنون فنون، پاگل پنے کی جنون کی کئی قسمیں ہیں اور عشق یہ جنون کی اور پاگل پنے کی ایک قسم ہے جسے انسان کسی اچھی صورت کو یا کسی ہستی کی اچھی عادت کو دیکھ کر اپنے اوپر طاری کر لیا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ ڈکشنری میں اس کا معنی پاگل پنے کے کیا گیا ہے۔ پاگل پنے کی کئی قسمیں ہیں اور عشق بھی ایک قسم کا پاگل پنا ہے۔ الجنون فنون والعشق من فن یستجلبہ المرء علی نفسہ باستحسان بعض الصور والشمائل، یہ قاموس کی عبارت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دو کلام، قرآن اور حدیث، دونوں کے دونوں اس لفظ کا اپنے اندر آنا گوارا نہ کر سکے۔ یعنی یہ لفظ نہ تو قرآن میں ہے اور نہ تو احادیث کے ذخیرے میں سے کسی حدیث کے اندر ہے۔ صوفیہ انہوں نے دو حدیثیں گڑھی۔ ایک حدیث یوں ہے، من عشق فعف فمات فہو شہید، جس نے عشق کیا اور پاک دامن رہا اور مر گیا تو وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، من عشق وقتم وعف وصبر فہو شہید، کہ جس شخص نے عشق کیا اور عشق کو چھپائے رکھا اور پاک دامن رہا اور عشق کی جو صعوبتیں ہیں اس پر اس نے صبر کیا تو وہ شہادت کے درجے پر مرنے کے بعد فائز ہوگا۔ لیکن ان دو حدیثوں کو علامہ ابن جوزی اپنی مشہور کتاب موضوعات میں، جس کتاب کے اندر انہوں نے ضعیف نہیں بلکہ گڑھی ہوئی حدیثیں جمع کی ہیں، ان دونوں حدیثوں کو موضوعات میں لائے ہیں اور ان دونوں حدیثوں کے اوپر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام سوید ابن سعید ہے اور اس پر ناقدین حدیث نے اور ائمہ جرح و تعدیل نے بڑا سخت کلام کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ صوفیہ نے اپنے مطلب کے لیے یہ دونوں حدیثیں گڑھ لی تھی، لیکن یہ دونوں گڑھی ہوئی حدیثیں محدثین عظام کی پہنی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی، ان کو سامنے لایا گیا اور ان کو جرح و تعدیل کی کسوٹی پر پرکھ موضوعات کے کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ دونوں کی دونوں حدیثیں متکلم کی ہیں۔ راوی کا نام سوائد ابن سعید ہے جس پر تمام ائمہ جرح و تعدیل نے جرح کی ہے۔ احادیث کے اس پورے ذخیرے کے اندر یہ دو حدیثیں ملی، لیکن دونوں حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام نہیں ہے یہ دونوں حدیثیں، بلکہ یہ امتیوں کے گڑھے ہوئے کلام تھے اور محدثین نے کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا۔ عشق اور محبت، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ دیکھو، دل کسی طرف مائل ہوتا ہے، دل کسی طرف جھکتا ہے، جھکنے کو میلان کہتے ہیں، میلان۔ محبت نام ہے دل کے میلان صحیحہ کا، دل مائل ہو اور یہ میلان پاک ہو تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، اور میں نے اپنی طرف سے تیرے دل میں محبت ڈال دی۔ لفظ محبت نہیں ہے، میم پر پیش نہیں ہے، میم پر زبر ہے، محبت۔ قرآن حکیم نے غلط العوام کی تصحیح کی ہے، عوام جو غلط بولتے ہیں محبت محبت وہ غلط ہے، اصل لفظ ہے محبت۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، میں نے اپنی طرف سے تیرے دل میں محبت ڈال دی۔ تو محبت نام ہے دل کے میلان صحیحہ کا، یہ میلان صحیح ہو، جائز ہو، پاک ہو۔ عشق میں یہ شرط نہیں ہے، دل کا میلان جائز بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی ہو سکتا ہے، دل کا میلان اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس لفظ کو نہیں لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو استعمال نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس کے اندر برائی کا بھی احتمال تھا۔ تو عشق اور محبت کے درمیان پہلا فرق کیا ہے کہ محبت نام ہے دل کے میلان صحیحہ کا، اور عشق کہتے ہیں دل کا وہ میلان چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو۔ دوسرا فرق، محبوب جو ہوتا ہے اپنے کمالات کی وجہ سے محبت کیے جانے کے قابل ہوتا ہے۔ کسی کے اندر کچھ کمالات ہیں، ان کمالات کے سبب سے اگر وہ چاہا جائے تو وہ محبوب ہے، اور معشوق یہ شرط نہیں ہے، کوئی چاہ لے چاہے اس کے اندر کچھ کمالات ہوں یا نہ ہو۔ یہ دوسرا فرق ہے محبوب میں اور معشوق میں۔ تیسرا فرق، محبوب محبوب ہے چاہے اس کا کوئی محب ہو یا نہ ہو، وہ محبوب ہی ہے۔ اللہ محبوب ہے چاہے دنیا کا کوئی بھی آدمی اس کا چاہنے والا نہ ہو، سارے کے سارے اس سے بیزار ہوں، سارے کے سارے اس سے نفرت کرنے والا ہو والے ہوں، تب بھی اللہ محبوب ہی ہے۔ لیکن معشوق معشوق نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا کوئی عاشق نہ ہو۔ یہ فرق ہے محبوب اور معشوق میں۔ ہمارے پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معشوق نہیں ہے، محبوب ہیں، اپنے کمالات کی وجہ سے چاہے جانے کے قابل ہیں۔ آپ کے اندر وہ کمالات ہیں، انہی کمالات کی وجہ سے انہیں چاہا جا رہا ہے، اور خدا کی قسم ہمارے نبی کا اگر کوئی بھی چاہنے والا نہ ہو تب بھی آپ محبوب ہی ہیں، محبوب ہی ہے۔ محبوب کے ساتھ ساتھ آپ حبیب بھی ہیں۔ حبیب اور محبوب میں کوئی فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ محبوب جس سے محبت کی جائے، اسے چاہا جائے، یہ تو ہوا محبوب۔ لیکن حبیب کہتے ہیں کہ اسے چاہا جائے اور یہ چاہت کبھی جدا نہ ہو، اس لیے کہ حبیب پر وزن فاعل صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ کے بارے میں عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ صفت اپنے موصوف سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ لہذا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب بھی ہے اور حبیب بھی ہے، کوئی چاہنے والا نہ ہو، اللہ تو چاہنے والا ہے نا، اور یہ چاہت کبھی بھی جدا نہیں ہوگی، لہذا آپ محبوب بھی ہیں اور حبیب بھی ہیں۔ معشوق کہنا اور لفظ عشق استعمال کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہنا، در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت نہیں بلکہ ایک طریقے کی گستاخی ہے۔ تم نے محبت کا اور عشق کا مفہوم ہی نہیں سمجھا، تم کیا جانو محبت کسے کہتے ہیں؟ تم سے زیادہ کوئی گستاخ نہیں اور ہم سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں۔ ارے جو محبت اور عشق کا فرق نہ جانتا ہو کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق کیا ہے, وہ محبت کیا کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ارے محبت وہی کرتے ہیں جو عشق اور محبت کے درمیان فرق سمجھتے ہیں, اور یہی وہ فرق ہے عشق اور محبت کے درمیان جو ہم نے ابھی بیان کیا. لہذا عشق رسول کی ترکیب ناجائز, اپنے آپ کو عاشق رسول کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سخت گستاخی. اور یہی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شریعت مطہرہ میں مسلمانوں سے مطالبہ محبت کا ہے نہ کہ عشق کا. ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے محبت کا, عشق کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے. اس لیے کہ عشق ایک خراب چیز ہے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ عشق ایک بیل کو کہتے ہیں, بیل عشق ایک بیل کو کہتے ہیں جو دیواروں کے اوپر درختوں کے اوپر چڑھتی ہے, اس کو بیل کہتے ہیں. تو ایک بیل کا نام ہے عشق, عین شین قاف چھوٹی ہا گول ہا عشق. میں نے اس بیل کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ عشق نام کی بیل اگر کسی درخت سے لپٹ جائے تو درخت سوکھ جاتا ہے. تو گویا کہ یہ عشق بیل یہ کسی بھی درخت کے لیے انتہائی مہلک ہے, اس کی زندگی کو برباد کر دینے والی ہے, زندہ چیز کی حیات کو چھین لینے والی چیز ہے. اور اگر کوئی عشق میں مبتلا ہو جائے تو پھر گیا کام سے. جس طریقے کے عشق بیل کسی درخت کا ستیاناش کر دیتی ہے, ایسے ہی عشق کا جو جذبہ ہے یہ انسان کی زندگی کا بیڑا گر کر دیتا ہے. یہ رہا فرق عشق اور محبت کے درمیان, اور بات کھل کر کے ہمارے سامنے آ گئی کہ ہم سے مطالبہ محبت کا کیا گیا ہے عشق کا نہیں. اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہنا, عاشق خداوندی کہنا در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کی توہین ہے. ہم محب رسول ہیں, ہم محب اللہ ہیں, نہ کہ عاشق رسول نہ کہ عاشق خداوندی. محبت کے کئی مدارج ہیں, دیر آر سیورل اسٹیجز آف لو. محبت کے کئی مدارج ہیں, کئی اسٹیجز ہیں. محبوب جس قدر عرفا اور اعلیٰ ہوگا محبت اسی قدر عرفا اور اعلیٰ ہوتی جائے گی. اب بتاؤ سب سے زیادہ عرفا و اعلیٰ کون؟ اللہ. اسی وجہ سے کہا گیا قرآن حکیم کے دوسرے پارے میں, ہم کوئی فلسفہ سمجھانے نہیں بیٹھے, ہم تو قرآن و حدیث کی بات کرنے بیٹھے ہیں, ہم ہندوستان کا نقشہ منگا کر نقطہ تھوڑی تلاش کرنے بیٹھے ہیں, قرآن و حدیث کے دائرے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ محبوب جس قدر عرف و اعلیٰ ہوگا محبت کا درجہ اسی قدر عرف و اعلیٰ ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ سب سے عرف و اعلیٰ ہستی کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی. اسی وجہ سے دوسرا پارا کھول کر آپ دیکھیے تو یوں کہا گیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ارے جب سب سے زیادہ عرف و اعلیٰ وہ تو سب سے زیادہ محبت کا مستحق ہی وہی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ مومنین اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور یہی پر وہ آیت بھی پڑھ کر سنا دوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یہاں کمپیر کیا گیا ہے, کمپیریزن دیکھیے. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, جو اللہ کے علاوہ بہت سارے شریک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان شرکا سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے کی جانی چاہیے تھی, لیکن یہ اللہ سے اتنی محبت نہیں کرتے بلکہ ساری محبتیں اور محبتوں کے سارے جذبے انہوں نے اپنے بنائے ہوئے شرکا کے لیے خاص کر دیے ہیں. تو اے مومنو, اے میرے اوپر سچے ایمان لانے والوں, تم اپنی محبت کے سارے جذبے میرے لیے مخصوص کر دو تا تاکہ تم ممتاز ہو کر دنیا کے سامنے آ جاؤ. والذین آمنوا اشد حبا للہ, انہوں نے ساری محبتیں خاص کر دی ہے میرے شرکا کے لیے. تم اپنی محبت ہے, تمہارے ایمان کا تقاضا ہے, تم نے ہم پر ایمان قبول کیا ہے, لہذا اس ایمان کا, ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ساری محبتیں میرے لیے مخصوص کر دو, یہ تمہارا امتیازی بس ہوگا. اچھا پہچانے کیسے گئے, چوری پکڑی کیسے گئی, چور پکڑا کیسے گیا, کہ یہ اللہ کے علاوہ شرکا اور معبود بنا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو محبت اللہ سے کی جانی چاہیے تھی وہ محبت وہ ان سے کرتے ہیں, پتا کیسے چلا؟ ایک آیت میں ان کا بھاٹا چوراہے پر پھوڑ دیا ہے, پھوڑ دیا گیا, ایک آیت کے اندر یہ بھاٹا چوراہے پر پھوڑ دیا گیا. کیا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. 24ویں پارے کی آیت ہے کہ جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ, جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہروں پر پارہ بچ جاتے ہیں. یہ ترجمہ میں نے کیا اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ کا, اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ کا ترجمہ میں نے کیا کیا ہے, ان کے چہروں پر بارہ بچ جاتے ہیں, یعنی ان کے دل گھٹن محسوس کرتے ہیں اور یہ گھٹن چہرے پر ظاہر ہو جاتی ہے. اس لیے کہ the face is index of mind, کہ چہرہ جو ہوتا ہے یہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. اندر جب دل تنگ ہوتا ہے تو چہرے پر تنگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں. ایسے ہی جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, خالص اللہ کی توحید اور اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی بیان کی جاتی ہے, تو ان کے چہروں پر بارہ بجے رہتے ہیں. اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور جب اللہ کے علاوہ ان کے شرکا کا ذکر کیا جاتا ہے تو نعرہ بلند کرتے ہیں خوشی کا, اور ان کے چہرے خوشی سے کالے پڑ جاتے ہیں, چمکنے نہیں لگتے, خوشی سے کالے پڑ جاتے ہیں. چمک تو ایمان کی ہوتی ہے, شرک تو ظلمت ہے, یہ صرف ظلمت پھیلاتی ہے چہروں کے اوپر. خوشی سے ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں, یہ نئی تعبیر ہے, اسی تعبیر نہیں دیکھی ہوگی آپ نے کہیں, خوشی سے ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں. یہ چوری یہاں پکڑی گئی. قرآن حکیم نبض انسانی پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے, جیسے ڈاکٹر مریض کی نبض پر ہاتھ رکھتا ہے اور مرض کا پتہ لگا لیتا ہے, اسی طریقے سے قرآن حکیم کی اس آیت نے ان کی چوری پکڑ لی ہے اور ان کا بھاڑا چوراہے کے اوپر پھوڑ دیا ہے, کہ جو محبت اللہ سے کی جانی چاہیے تھی یہ محبت انہوں نے غیر اللہ کے لیے مخصوص کر دی ہے. تو یہ بات کہی گئی کہ محبت کے مدارج ہیں, محبوب جس قدر عرف والا ہوگا محبت کا درجہ اتنا ہی عرف والا ہوگا. چونکہ ہستی خداوندی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے, لہذا اس سے سب سے زیادہ محبت کی جانی چاہیے, سب سے زیادہ محبت کا مستحق وہی ہے اور سب سے زیادہ محبت کا مطالبہ اللہ نے اپنے لیے کیا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے. اب دوسرے نمبر پہ, اللہ کے بعد کون سی ایسی ہستی ہے جو سب سے عرف والا ہو؟ وہ ہستی ہے ہمارے پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہذا اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ محبت کیے جانے کے قابل ہے, محبت کیے جانے کے لائق ہے, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہستی ہے مبارک. آپ سے زیادہ اور کسی سے محبت نہ کی جائے. تو سب سے زیادہ محبت اللہ کی, اور دوسرے نمبر پہ محبت رسول اللہ کی. دلیل بھی سن لینا, سب سے زیادہ محبت اللہ کی برابر, دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول کی دلیل ہونی چاہیے نا. جی دلیل دیتا ہوں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. پھر سے, احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. ترجمہ ملاحظہ کریں, اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان والے اور اگر تمہارے وہ مال جن کو تم نے بینک بیلنس کر رکھا ہے اور تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تمہیں خدشہ ہے اور تمہاری وہ بلڈنگیں، تمہارے وہ مکانات جن کو تم دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہو، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، تو انتظار کرو کہ اللہ کا امر تمہارے پاس آ جائے، اور اللہ فاسق کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں آپ دیکھیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، زیادہ محبت ہو اللہ سے اور اس کے رسول سے. یہاں اللہ کا لفظ پہلے لایا گیا رسول کا بعد میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنا ضروری، اور دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کی جائے تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ہمارے اس دعوے کی دلیل کہ سب سے زیادہ محبت کے لائق اللہ، اور دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ محبت کے قابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور سے محبت کرنا ناجائز ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ محبت ایک جذبہ ہے، اور یہ جذبہ اللہ نے انسان کی تخلیق کے وقت اس کی فطرت میں ودیت کر دیا تھا، اور اس کا اظہار ضروری ہے. انسان اپنی ماں سے محبت کر سکتا ہے، کرنا چاہیے، اپنے باپ سے محبت کرنا چاہیے، بیوی سے بھی محبت ضروری ہے، بہن سے بھی محبت ضروری ہے، اپنی اولاد سے محبت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس انسانی جذبے کی رعایت فرمائی ہے، سب سے محبت کر سکتا ہے. لیکن ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کے سامنے غالب نہیں، مغلوب رہنی چاہیے. باپ سے محبت کرو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، اولاد سے محبت کرو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، کسی سے بھی محبت کرو، محبت کا وہ درجہ اسے مت دینا جو درجہ اللہ اور اس کے رسول کو عطا کیا جانا چاہیے. یہ فرق مراتب ہے، یہ اسٹیجز ہے لفظ کے. محبت کا لفظ بڑا پاکیزہ لفظ، جیسے انگلش میں لفظ کہتے ہیں، لیکن اس لفظ کو بہت زیادہ بدنام کر دیا ہے، اور قابل لعنت ہے، قابل ملامت ہے یہ فلم کے بنانے والے کہ انہوں نے سب سے زیادہ اس لفظ کے ساتھ ظلم کیا ہے. انہوں نے اس لفظ کو بہت گندا بنا کر کے انسانی ذہنوں کے سامنے پیش کیا ہے، حالانکہ یہ بہت ہی پیارا اور بڑا پاک لفظ تھا. اور میں اگر یہ کہوں کہ یہی شریعت کی بنیاد ہے تو بھیجا نہیں. اچھا، شریعت کی بنیاد ہے یہ؟ میں ثابت کروں محبت شریعت کی بنیاد ہے؟ حدیث پڑھ لیتے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا. رواہ مسلم. یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے، کتاب الایمان کھول کر دیکھیے، یہ روایت انہی لفظوں میں موجود ہے. ایک دفعہ اور اس روایت کو ریپیٹ کرتا ہوں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا. رواہ مسلم. اور یہ روایت بخاری میں بھی ہے، یہ الفاظ مسلم کے. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، نہیں داخل ہو سکتے تم لوگ جنت میں جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ. ولا تؤمنون حتی تحابوا، اور تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر جنت میں جانا ہے تو ایمان ضروری، اور اگر ایمان والے ہونا چاہتے ہو تو محبت ضروری. لہذا ایمان پر موقوف ہے جنت، اور محبت پر موقوف ہے ایمان. اگر محبت نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو جنت نہیں. اسے کہتے سیدھی منطق. اسے کیا کہتے؟ سیدھی منطق. اگر محبت نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو جنت نہیں. اس لیے کہ یہ موقوف ہے اس پر اور یہ موقوف ہے اس پر، لہذا یہ موقوف ہے اس پر، اس کو کہتے منطق۔ بالکل، میں بھی جو فلسفے کی ایک کتاب ہے میں نے باقاعدہ اسی اصول کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ موقوف اس پر اور یہ موقوف اس پر، تو یہ موقوف اس پر، باپ کے بیٹے کا بیٹا باپ کا بیٹا ہوتا ہے، اسے منطق کہتے ہیں، اسے سیدھی منطق کہتے ہیں۔ گھٹیا منطق پڑھ پڑھ کر کے آتے ہیں اور لوگوں کو احمق بناتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنون حتى تحابوا، اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم محبت کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا؟ اب دیکھو، یہ ہے پیڑ شریعت کا، یہ پیڑ درخت، جڑ اس کی ایمان، ایمان کے بغیر کسی عبادت کا کوئی مطلب نہیں، تو جڑ ہے ایمان، جڑیں پھیلی رہتی ہیں زمین پہ۔ غور سے سنو، تمثیل بڑی خوبصورت ہے، منطقیانہ تمثیل ہے یہ۔ ایمان ہے جڑ، جڑ کو ایمان کہیے اور یہ تنا اسلام کہیے، اس تنے سے دو شاخیں نکلی ہے، ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد، اسی کا نام شریعت۔ جڑ ہے ایمان، تنا ہے اسلام، اور اس تنے سے دو برانچز نکلی ہے، ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور یہ پورا مجموعہ شریعت۔ اب بتائیے، اگر جڑ نہ ہو، یہ تنا نہ ہو تو ڈالیاں رہیں گی؟ اسلام نہ رہے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کوئی مطلب ہے؟ گویا ان دونوں ڈالیوں کے موجود رہنے کے لیے اور بقا کے لیے ضروری ہے کہ تنا ہو۔ اسلام نہ ہو تو یہ دونوں چیزیں نہیں رہ سکتی، دونوں برانچز موجود نہیں رہ سکتی، اور اگر ایمان نہ ہو تو کیا اسلام رہے گا؟ تنا، اس لیے کہ تنا کی بقا موقوف ہے جڑ کے اوپر، جڑیں اگر سوکھ جائیں تو پھر پورا کا پورا اسلام کا درخت سوکھ جاتا ہے۔ اب بتاؤ، جڑوں کے لیے بھی کوئی چیز ضروری ہے؟ پانی ضروری ہے، تو محبت ہے جی، یہ ہے منطق۔ جڑوں کے اندر اگر پانی نہ دیا جائے تو جڑیں بھی سوکھ جاتی ہے، پانی برابر دیا جاتا رہے تو جڑیں ہری بھری رہیں گی، اور اگر جڑیں ہری بھری ہے تو تنا ہرا بھرا، اور اگر تنا ہرا بھرا تو یہ جو برانچز نکلی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی، یہ برانچز ہری بھری رہیں گی۔ گویا کہ ایمان کی جڑ میں جو پانی ہے وہ محبت کا پانی ہے۔ بخاری شریف کی اس روایت کا منطقی نتیجہ اور منطقی تفسیر یہی ہے کہ لا تدخلون الجنت حتى تؤمنوا، کہ تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ تم لوگ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، ایمان سوکھ جائے گا جب تک کہ تم لوگ آپس میں محبت نہ کرو، ایمان کا جو ہے ایمان کے جڑ میں محبت کا پانی نہ ڈالو۔ یہ بخاری شریف کی اس حدیث پاک کی منطقی تفسیر۔ لہذا ہم نے جو دعویٰ کیا تھا کہ محبت ہی شریعت مطہرہ کی بنیاد ہے، ہمارا دعویٰ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ اس کارخانے عالم کی بنیادی محبت ہے تو بھیجا نہیں، میں اسے آیت کریمہ سے ثابت کر رہا ہوں۔ اس کارخانے عالم، شریعت مطہرہ کی بنیاد تو محبت ہے ہی، اس کارخانے عالم کی پوری کائنات، پوری یونیورس کی بنیاد کیا ہے؟ محبت ہے۔ دلیل، دلیل ملاحظہ 17ویں پارے کی آیت سورہ انبیاء کی، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، کیا کافروں کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ آسمان اور زمین دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے؟ آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو ایک دھماکے سے الگ کیا۔ گویا کہ یہ کارخانے عالم پہلے محبت اور التیام کی بنیاد پر قائم تھا، یہ پہلے علم تھا، منظم الاجزاء۔ اس وجہ سے مفسرین نے رتقن کی تفسیر منظم الاجزاء سے کی ہے کہ اس کے اجزاء باہم دیگر ملے ہوئے تھے، یوں گویا کہ کارخانے عالم پہلے یوں تھا، ملا ہوا۔ کارخانے عالم کی بنیادی محبت اور التیام کے اوپر ہے، بعد میں یہ نفور ہوا ہے اور بعد میں دھماکے کے ساتھ ان کو الگ کیا گیا۔ لہذا ہمارا پہلا دعویٰ بھی صحیح اور دوسرا دعویٰ، پہلے دعوے کو ہم نے مدلل کیا حدیث پاک سے بخاری کی، اور ہم نے دوسرے دعوے کو مدلل کیا قرآن حکیم کی ایک آیت سورہ انبیاء کی اس آیت سے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقاً ففتقناهما، کیا کافروں کو دکھائی نہیں دیتا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے؟ کارخانے عالم کی بنیاد محبت اور التیام، مل جانا، ایک دوسرے کی طرف مائل ہونا، محبت در حقیقت ایسی تپش کا نام ہے جو تپش زندگی کو حرارت عطا کرتی ہے، زندگی کے اندر مقصدیت پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے. اگر ماں کے دل میں محبت نہ ہوتی بچے کی خبر گیری کون کرتا؟ پورا کارخانے عالم محبت کی بنیاد پر چل رہا ہے. محبت ایک تپش کا نام ہے. یہ تپش زندگی کو بامقصد بناتی ہے, زندگی کو زندگی بناتی ہے اور زندگی کو کامیاب بناتی ہے. علامہ اقبال نے بڑی عجیب بات کہی ہے. علامہ اقبال نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ سنیدم شبی در کتب خانہ من, کیا کہتے ہیں, سنیدم شبے در کتب خانہ من بپروانہ می گفت کرم کتابی باورات سینہ نشے من گرفتم بسے دی دام نسخے فاریابی نہ فہمی دام حکمت زندگی را ہما تیرا روزم سے بے آفتابی چے خوش گفت پروانہ نیم سوزے گئی نکتہ را در کتاب نیابی. تپش میتی حد پالو پر زندگی را اور تپش می کنا زندہ تر زندگی را. ہم نے جو دعویٰ کیا تھا دعوے کی دلیل آئے کیا, سنی تم شبے در کتب خانہ من و پروانہ می گفت کر میں کتابی با اوراق سینہ نشے من گرفتم بسے دیدہ ام نسخہ فاریابی نہ فہمی دام حکمت زندگی را ہما تیرا روزم سے بے آفتابی چے خوش گفت پروانہ نیم سوزے گئی نکتہ را در کتاب نیابی. تپش می دہت بالو پر زندگی را تپش می کنا زندہ تر زندگی را. علامہ اقبال کی ایک دیوان کا یہ چند اشعار ہے. کہتے ہیں کہ ایک روز میں کتب خانے میں پہنچا, سنی تم شبے در کتب خانہ من, اپنے کتب خانے میں میں پہنچا تو میں نے سنا, سنی دم کیا سنا, کہ بپروانہ می گفت کرم کتابی, کہ یہ پروانہ جو شمع کے اوپر اپنی جان دے دیتا ہے اس سے وہ کرم کتابی کہہ رہا تھا. ایک کیڑا ہوتا ہے جسے ہم پروانہ کہتے ہیں, پروانہ وہ جو شمع کے اوپر آتا ہے مڈلاتا رہتا ہے اور جل کر خاک ہو جاتا ہے, وہ ہے پتنگا پروانہ. اور ایک کیڑا ہوتا ہے جو کتاب کو کھا جاتا ہے, کتاب میں رہتا ہو کچھ دنوں تک, اگر کتاب رکھی رہے اور خاطر خواہ اس پر نگاہ نہ رکھی جائے تو پوری کتاب کو چٹ کر جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میری لائبریری کے اندر میرے کتب خانے میں بتی چل رہی تھی کہ ایک پروانہ گھسا شمع کو دیکھ کر, شمع کے اوپر پہنچا اور تپش کا احساس ہوا تو نیچے گر پڑا اور آدھا جل گیا تھا, نیم سو سے آدھا جل کر کے گرا اور ٹیبل کے اوپر گرا جہاں کتاب رکھی ہوئی تھی اور اس کتاب کے اندر وہی کیڑا تھا جو کتاب کو کھاتا تھا. تو کہتا ہے وہ میاں کیا بات ہے, باورا کے سینا نشے من گرفتم, جانتے ہو یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ سینا کی لکھی ہوئی کتاب ہے, وہ علی سینا کی, یہ طب میں فلسفے میں یہ کتاب ہے اور اس میں میں نے اپنا گھر بنا لیا ہے. باورا کے سینا نشے من گرفتم, میں نے بو علی سینا کی اس کتاب کے اندر اپنا گھر بنا لیا ہے اور بسے تیتام نسخہ فاریابی مشہور سائنس کا اور مشہور فلسفی فارابی کی بہت ساری کتابیں کھا گیا ہوں. لیکن ایک بات بتاؤ, نہ فہمی دام حکمت زندگی را, یہ بو علی سینا کی حکمت کی کتاب کھا گیا ہوں, مشہور فلسفی فارابی کی اتنی کتابیں کھا چکا ہوں میں, لیکن زندگی کی حکمت نہیں سمجھا یار, ذرا سمجھانا. نہ فہمی دام حکمت زندگی را ہما تیرا روزم سے بے آفتا بھی, جیسے پہلے تھا ویسے اب بھی ہوں, اتنی ساری کتابیں کھا جانے کے بعد بھی اب بھی ویسے ہی ہوں. ایک ایک کتاب کو سمجھنا, ایک ایک کتاب کو کھا جانا, یہ نہ تو کتاب کو کھاتے ہیں اور نہ کتاب کو پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں, نکتے ہی تو دیکھ لینا کافی ہے, پھر کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. کیا کہتا ہے کہ باور آتے سینا نشے من گرفتم بسے دی دام نسخہ فاریابی, کہ بو علی سینا کی حکمت کے اندر اور فلسفہ اور منطق کے اندر اور حکمت کے اندر بہت ساری کتابیں کھا گیا ہوں, پی گیا ہوں, اور فارابی کی تو بہت ساری کتابیں کھا گیا ہوں میں, بسے دی دام نسخہ فاریابی, فارابی کی کتابوں کو بہت سارے نسخے چاٹ گیا ہوں. لیکن ایک بات سمجھ رہے ہیں, نہ فہمی دام حکمت زندگی را ہما تیرا روزم سے بے آفتابی, جیسے پہلے تھا ویسے اب بھی ہوں, زندگی کی حکمت نہیں سمجھا. تو پروانہ کہتا ہے کہ خوش گفت پروانہ ہے نیم سو سے آدھا جلا ہوا پروانہ، بتی سے جل گیا تھا آدھا تو تڑپ رہا تھا، یہ خوش گفت پروانہ ہے نیم سو سے کہ یہ نکتا رہا در کتاب نیابی، کہ یہ نکتا زندگی کی حکمت کے سمجھنے کا یہ فارابی کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ٹیڑھی منتی کو ٹیڑھے فلسفے میں نہیں ملنے والا، کیا تپشمی دہت بالوں پر زندگی را اور تپشمی پنہ زندہ تر زندگی را، محبت کی تپش بالوں پر عطا کرتی ہے آدمی کو، اور یہ محبت کی تپش آدمی کو بانو عروج پر لے جاتی ہے، وہ تیرے اندر نہیں ہے، میرے اندر دیکھ میں کہاں سے چلتا چلاتا یا گھس پڑا ہوں اور دیکھا مر رہا ہوں، اور تو کتنے دور سے کتابوں کو چاٹ رہا ہے پھر بھی تو تیرا روز ہے اسی طرح، تو محبت کی تپش آدمی کو بلند کرتی ہے، اور محبت کی تپش آدمی کی زندگی کو زندگی بناتی ہے، زندگی کو بامقصد بناتی ہے، محبت اتنی بنیادی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وہ روایت پڑھ لیتے ہیں پوری کی پوری، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، رواہ مسلم فی کتاب الایمان، یہ روایت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں لائے ہیں، دیکھ لو جا کر کے، پوری پوری تقریر ختم ہو جاتی ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پڑھی جاتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کوئی آیت، صرف ٹیڑھی منطقیں اور ٹیڑھے فلسفے بیان کیے جاتے ہیں، بتائیے ٹیڑھے فلسفے سے زندگی کو حرارت ملے، زندگی بامقصد بنے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہوں میں اس کے باپ سے زیادہ اور اس کی اولاد سے زیادہ بلکہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، معشوق نہیں محبوب نہ ہو جاؤں، معشوق گالی ہے اور اپنے آپ کو جو عاشق رسول کہتا ہے حضور کو گالی دیتا ہے، اور ہے کسی کے مائی کے لال میں تم، تو اس پوری تقریر کے نقطے کے اوپر اعتراض کر کے بتائے، گرفت کر کے بتائے، یہاں قرآن بھی ہے، یہاں حدیث بھی ہے، یہاں حکمت بھی ہے، یہاں سچی لاجک بھی ہے، یہاں صادق فلسفہ بھی ہے، جس فلسفے کی اجازت ملی ہے اور جس منطق کی اجازت ملی ہے کہ جو یوز کیا جا سکتا ہے قرآن حکیم کی تفسیر میں اور احادیث کی تشریح میں، بخاری شریف کی ایک پوری روایت کا خلاصہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب سے چل رہے ہیں، اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بے قابو ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محبوب نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، دل بلیوں اچھل رہا ہوگا، کتنا خوش قسمت اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی، محبت امٹ آئی، جوش امٹ پڑا محبت کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے پاس اپنا منہ لے جا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ لأنت احب الی لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی التی بین جنبی، رواہ البخاری، کہ اے اللہ کے رسول مجھے آپ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں سوائے میری اس جان کے جو میرے پہلو میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے سے کہا، بھی ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، جب تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ایمان مکمل نہیں، حضرت عمر نے بےتاب ادا کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے، حضور فرما رہے الان یا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھنا یہ شریعت کا مطالبہ ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبت موسا حسن اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہے کہ محبت کا پتہ کیسے لگے, یہ بنیادی چیز ہے. کہتے ہیں کہ لیلا نے اعلان کیا تھا کہ مجنو حاضر ہو جائے اور اسے انعام دیا جائے گا. حکایت ہے, دیکھا گیا کہ کٹورا لے لے کر کے, پیالہ لے لے کر کے پچاسوں مجنو دروازے کے اوپر کھڑے ہیں. لیلا پریشان کہ اب اس میں میرا مجنو کون سا ہے. اس کے ذہن میں ایک خیال آیا, کہا کہ ایک چھری لے جاؤ اور یہ کشت لے جاؤ اور ہر ایک سے یہ کہو کہ اس کشت کے اندر لیلا نے مجنو کا دل مانگا ہے. اب وہ آدمی ہر ایک کے پاس وہ چھری لے کر جاتا اور لیلا کو پیغام پہنچاتا. جب دل نکالنے کی بات آتی تو پیچھے ہٹ جاتے. جو حقیقی مجنو تھا اس نے کہا کہ لاؤ چھری, کہاں کا گوشت چاہیے, کہاں کا دل چاہیے, دل چیر کر کے سامنے رکھتا ہوں, کہیں کا اور کہیں کا گوشت مطلوب ہو گوشت نکال کر کے سامنے رکھتا ہوں. اس طرح نقلی مجنوؤں میں اصلی مجنو ممتاز ہو گیا. ورنہ محبت کا عشق لیلا کا دعویٰ تو سبھی کو تھا, ممتاز کیسے ہوا اصلی مجنو؟ عمل. لہذا اب یہ پوچھا جائے کہ صرف محبت کافی ہے, صرف محبت کافی ہے یا اس کے ساتھ اور کوئی چیز ضروری ہے؟ ایک روایت اور پڑھ دوں, اس کے بعد پھر بحث کو آگے بڑھاتے. وان انس, کی روایت ہے ترمذی کی روایت, روایت کے الفاظ ہوں. وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعه يا رسول الله؟ فقال ما اعددت لها؟ قال ما اعددت لها من كثير صلاه ولا صوم ولا صدقه ولكن احب الله ورسوله. قال انت مع من احببت. رواه الترمذي. یہ پوری کی پوری روایت انہی عربی لفظوں میں ترمذی شریف میں موجود ہے, کھول کر کوئی بھی آنکھ والا دیکھ لے. ترجمہ, حضرت انس رضی اللہ, ایک دفعہ حدیث آپ کو پھر سے پڑھتا ہوں. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال متى الساعة یا رسول اللہ؟ قال ما اعددت لها؟ قال ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكن احب الله ورسوله. قال انت مع من احببت. رواه الترمذی. یہ روایت ترمذی میں موجود اور اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور روایت انہی لفظوں میں موجود ہے جو لفظ ہم نے آپ کے سامنے رکھے. ترجمہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ متى الساعة, قیامت کب آئے گی؟ آرادی رہا سیدھا سادہ بولا والا. کہا کہ متى الساعة یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ما عادت لها, قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ گھبرا گیا. کہا کہ ما عادت لها, اے اللہ کے رسول میں نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے. من کثیر صلاتی, تو میں بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں. ولا صومین, بہت زیادہ روزے رکھتا ہوں. ولا صدقتی, بہت زیادہ صدقات دیتا ہوں. یعنی نماز تو پڑھتا ہوں, پنج وقت نماز پڑھتا ہوں, رمضان کے روزے رکھتا ہوں, صدقات دیتا رہتا ہوں, لیکن زیادہ نہیں کر پاتا ہوں. کیا کہ پانچ وقت نمازوں کے علاوہ جیسے تہجد ہے یا اور کوئی چیز ہے یہ نہیں پڑھ پاتا ہوں. رمضان کے روزوں کے علاوہ اللہ کے رسول اور کوئی روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں. جو فرائض کی قبیل سے ہے, فرائض کو تو پوری طریقے سے میں برتتا ہوں, صدقات بھی دیتا رہتا ہوں, لیکن جتنی میرے پاس استطاعت ہے. لیکن ایک چیز ہے اللہ کے رسول, یہ تمام چیزیں ہیں, زیادہ تو نہیں کرتا لیکن ایک چیز میرے پاس بہت ہے. کیا؟ ولیکن احب اللہ ورسولہ, اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے تو محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا. اللہ سے محبت کرنا, اللہ کے پاس رہے گا تو, اس لیے کہ جنت الفردوس کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. حدیث پاک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے یہ جنت الفردوس کی چھت ہے, وہاں رہے گا تو, یعنی جنت الفردوس میں رہے گا تو. انت ما یہ ہے محبت کا مقام. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ محبت ہی صرف کافی ہے؟ یہ دل کا میلان صحیح کافی ہے قبل اس کے کہ میں اس طرف آؤں محبت مزید تشریح کر دوں؟ دل کا میلان ایک تو کسی کی طرف ہوتا ہے, اس کا سبب قرابت داری ہوتی ہے. جیسے میرا کوئی رشتے دار ہے, میرا بھانجا ہے, میرا بھتیجا ہے, تو میرا دل اس کی طرف مائل ہے. تو اس میلان قلبی کا سبب اور ریزن کیا ہے؟ قرابت داری, رشتے داری. تو ایسے میلان کو قلب کے محبت طبعی کہا جاتا ہے. طبعی محبت, نیچرل لو, طبعی محبت ہے. اور دل کا میلان کسی کی طرف ہو جائے اس کے کمال کی وجہ سے, اس کے جمال کی وجہ سے, اور اس کے احسان کی وجہ سے, تو یہ محبت محبت عقلی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مومنین کی محبت محبت طبعی بھی ہے اور محبت عقلی بھی ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رشتے میں ہے. کیا رشتہ ہے؟ روحانی باپ کا. دلیل بلا جاؤ, النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں, زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں, اور آپ کی بیویاں تمام امت کی مائیں ہیں. جب آپ کی بیویاں امت کی مائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے روحانی باپ ہوئے. لہذا یہ تعلق ہے, یہ میلان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قلبی, اسے کہتے ہیں محبت طبعی. اور آپ سے زیادہ خوبصورت ہماری نگاہوں میں کوئی نہیں, آپ سے زیادہ کمال والا کوئی نہیں, اس لیے کہ تمام کمالات آپ پر ختم, دنیا کی تمام خوبصورتی آپ کے اوپر ختم. اور جتنا احسان آپ نے اپنی امت کے اوپر کیا ہے اتنا احسان کسی نے نہیں کیا. لہذا احسان کی وجہ سے جو محبت ہے آپ سے, جمال کی وجہ سے جو محبت آپ سے ہے, کمال کی وجہ سے جو محبت آپ سے ہے, یہ محبت عقلی. لہذا محبت کی دونوں قسمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ سے مومنین کی محبت محبت طبعی بھی ہے اور آپ سے محبت مومنین کی محبت عقلی کی ہے. کیا یہی محبت کافی ہے؟ دل کا میلان خالی, کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں, بس صرف یہ کہہ دیا جائے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, بس اتنا کافی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بہت زیادہ محبت, اتنا کہہ دینا کافی؟ کیا یہی صرف محبت نجات کے لیے کافی؟ نہیں, کافی نہیں ہے. دلیل دیکھیے, یہ واقعہ تو سب کو معلوم ہے کہ ابو طالب نے, جو کہ آپ کے چچا تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہا ہے اتنا کسی اور نے نہیں چاہا ہے. بڑی قربانیاں دی ہیں ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور مسلم شریف کی ایک روایت آپ کھول کر دیکھیں تو ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول, ابو طالب نے جو آپ کی خدمت کی ہے اور آپ کے پیچھے تن من دھن لگایا ہے, کیا اس قربانی کی وجہ سے ان کو کچھ فرق پڑے گا, ان کو کچھ اجر ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, وہ جہنم میں رہیں گے اور انہیں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. وہ ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ انہیں آگ کے دو جوتے نالے میں آتشی پہنا دیے جائیں گے, جس سے ان کا بھیجا اس طرح کھولے گا جس طرح آگ کے اوپر رکھی ہوئی کتیلی کے اندر کوئی چیز, اس طرح پکے گا ان کا بھیجا. یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب, اس لیے کہ انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. اور حق تو یہ ہے کہ اس چچا نے محبت کا حق ادا کیا ہے, سب سے زیادہ آپ کو چاہا ہے, لیکن یہ چاہت اور یہ محبت کام آئی نہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز نہیں تھی محبت کے ساتھ, اتباع آپ کی. وعدہ یہ ہوا, بالکل کھل کر یہ بات سامنے آ گئی کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کافی نہیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کافی ہوتا تو ابو طالب جہنم میں نہ جاتے. ثابت یہ ہوا کہ محبت پلس اتباع یہ نجات, محبت پلس اتباع دونوں مل کر کے پائی سے نجات. صرف محبت کافی نہیں اور صرف اتباع کافی نہیں, اتباع بغیر محبت کے بیکار اور محبت بغیر اتباع کے بیکار, دونوں لازم و ملزوم ہے. گویا کہ محبت پلس اتباع یہ پائی سے نجات. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, کیا کہا ہے کہ تاثر رسول وانت تظہر حبہ, رسول وان تظهر حبه هذا لامري في الزمان بديع او لو كان صادق لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. کہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور تو آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, اظہار محبت کرتا ہے, مانتا تو ضرور حب رہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, وہ تاثیر رسول, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی نہیں مانتا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کے اوپر عمل نہیں کرتا, اور سب سے بڑا سنی بنا پھرتا ہے اور محبت کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے, تاثیر رسول, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے, وانت تظہر حبہ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا دعویٰ کرتا ہے, ہذا لعمری فی زمانی بدیو, خدا کی قسم یہ تو زمانے کی سب سے عجیب چیز ہے, آٹھواں عجوبہ ہے دنیا کا, ہذا لعمری فی زمانی بدیو, دنیا کا آٹھواں عجوبہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی, یہ کیسے نافرمانی اور اظہار محبت ایک کبھی دونوں جمع استعمال کرتا ہے پانی کا بہت, لو کان خود کا صادق اللہ آتا ہو, اگر تیری محبت سچی ہوتی تو نبی کی اطاعت کرتا, لو کان خود کا صادق اللہ آتا ہو, تیری محبت اگر سچی ہوتی تو اطاعت کرتا, گویا کہ بغیر اطاعت کی محبت کسی کام کی نہیں ہے, اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اطاعت کرتا, اس لیے کہ ان المحب لمن یحب مطیع, محب جب کسی سے محبت کرتا تو محبوب کے ہر ہر ادا کی ابتدا کرتا, اس کی اتباع کرتا, ایسا نہیں کہ محبوب جا رہا ہو مشرق کی طرف تو محب جا رہا ہوں مغرب کی طرف, ایسا نہیں ہوتا, نبی کا کام کچھ اور ان کے کام کچھ, سارت مشرقتا وصرت مغربا شتان بین مشرقی و مغربی, کہ لیلا چلی مغرب کی طرف مجنو چلا مشرق کی طرف, مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فرق ہے, سارت مشرقتا وصرت مغربا شتان بین مشرقی و مغربی, گویا کہ محبت کی کسوٹی اور محبت کا معیار کیا ہے, اتباع ہے, دلیل دلیل محبت کی کسوٹی اتباع, اتباع اتباع کیا, اتباع اور بات کو کھول لو, محبت کی کسوٹی معیار اتباع, یعنی کیسے پتا چلے کہ یہ آدمی نبی سے محبت کرتا ہے, اس کا کوئی معیار ہے, کوئی کسوٹی ہے جو بتا دے, جیسے کہ ایک پیلی پیلی چیز لے جا کر کے کسی سونار کے ہاں آپ دیں اور اسے پوچھیں کہ یہ پیلی چیز سونا ہے یا پیتل ہے کیا ہے, تو کیا کرے گا, یہ بتانے کے لیے یہ جاننے کے لیے کہ یہ پیلی چیز سونا ہے یا پیتل ہے, اس کو ایک معیار کے اوپر رکھے گا, معیار مینس کسوٹی, کسوٹی کے اوپر رکھے گا, اور کسوٹی پر رکھنے کے بعد فوراً پتا چل جائے گا کہ یہ پیلی چیز سونا ہے یا پیتل ہے, تو محبت کا دعویٰ کرنے والا یہ محب ہے یا نہیں ہے, حقیقت میں محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, کیسے پتا چلے, مجنو تو سب کے سب آ گئے تھے, اصلی مجنو کون تھا, خون دینے والا, گوشت دینے والا, اب یہاں بھی وہی معیار ہے, کیا معیار ہے, اسے اتباع کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا کہ کتنی اتباع تو نے کی ہے, جتنی اتباع کرے گی جتنی سنتوں پر وہ چلے گا اتنا زیادہ وہ محب ہوگا, اور اگر دیکھو کہ اس کی زندگی اتباع رسول سے مکمل خالی ہے, بدعت ہی بدعت اس کی زندگی میں ہے, تو یہ دعویٰ فقط دعویٰ ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں, اچھا اس کی دلیل لے لو پوری کی پوری پڑھتا ہوں روایت, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی كان معي في الجنہ, رواہ ترمذی, یہ پوری ایک دفعہ پڑھو اس روایت کو, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی كان معي في الجنہ, جس نے میری سنت سے محبت کی, من احب سنتی, اتنی عربی تو سبھی جانتے, من احب سنتی, یہ ترمذی کے الفاظ ہے, اور راوی حضرت انس, کہیں ہم نے کوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف کہی ہو تو گردن پکڑوانے کے لیے تیار ہو, اگر کسی دلیل میں کسی دعوے میں ہم نے قرآن اور حدیث میں پیش کیا ہو تو گردن آپ دیجیے, اجازت ہے آپ, من احب سنتی, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی كان معي في الجنہ, رواہ الترمذی, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی سمجھو کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں ہوگا. تو جنت میں جانے کے لیے منطق، جنت میں جانے سیدھا چلو پہلے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہو تو رسول پاک سے محبت کرو، اور رسول پاک سے محبت کا دعویٰ اگر ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرو. جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ حضور سے محبت نہ کرو، اور حضور سے محبت اس وقت نہیں ہو سکتی جب تک حضور کی سنت سے محبت نہ کرو. یہ موقوف ہے، یہ موقوف اس پر، اور یہ موقوف اس پر، لہٰذا یہ موقوف اس پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرے گا. اور سنت سے محبت کا کیا مطلب؟ خالی نقطہ دیکھنا نہیں، ان پر عمل کرنا. دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، عمل عمل ضروری ہے، دیکھنا عمل نہیں ہے، کرنا کرنا خالی کرنا یہ عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کا حکم دیا ہے، ان پر چلنا، پوری زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالنا، صرف دیکھنا نہیں نقطے کو. شریعت منطق نہیں ہے، شریعت حقیقت ہے، حقیقت. ایک روایت اور پیش کرتا ہوں، بڑی پیاری روایت ہے مسلم شریف کی. حدثنی ابو سلمہ، جو پوری روایت پڑھتے ہیں، حدثنی ابو سلمہ قال حدثنی ربیعۃ بن کعب الاسلمی قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ فقال لي سل فقلت اسألك مرافقتك في الجنة قال اب غير ذلك قال هو ذاك قال فعینی على نفسك بكثرة السجود رواه البخاری في كتاب الصلاة رواه مسلم في كتاب الصلاة. امام مسلم اس حدیث کو کتاب الصلاة میں لائے ہیں، اور کتاب الصلاة میں یہ حدیث کہا ہے باب فضل السجود والحث علیہ میں، باب بھی بتا دیا کہا ہے یہ حدیث امام مسلم کتاب الصلاة میں لائے ہیں، اور کس باب میں ہے؟ باب فضل السجود والحث علیہ میں. کیا ترجمہ اس روایت کا؟ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کیا مجھ سے ربیعہ ابن کعب اسلمی نے، اور ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا تھا میں اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سوتا تھا. کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا، سوتا تھا. میرا کام کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. خدمت کس طریقے سے کرتا تھا میں؟ فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، وضو کا پانی لا کر رکھ دیتا تھا، اور جب آپ حاجت کو جانے لگتے تو میں پانی بھر کر کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتا، یا آپ کے ساتھ چل کر کے دور تک جاتا تھا. میرا کام یہ تھا، وضو کا پانی اور حاجت کا پانی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بہت خوش ہوئے، فقال علی سل، کہا تم اس سے مانگو، کچھ کہو. یہاں جو بدعتی وائز ہے بڑے زور سے ٹیبل پہ ہاتھ مارتا ہے، حضور فرما رہے مانگ ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حالانکہ اس طریقے کی بات نہیں ہے حدیث میں، اس طریقے کی اسٹائل نہیں ہے حدیث میں. ٹیبل پہ ہاتھ مار کے کیا بولتا ہے؟ مانگ ربیعہ، مانگ، حضور فرما رہے. حالانکہ یہ اسٹائل نہیں، یہ اسلوب نہیں ہے وہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سل، کوئی حاجت ہو تو بولو. حضور سے مقصد یہ تھا حضور کا کہ کچھ دنیاوی حاجت ہو تو پورا کرو، غریب بچہ ہے. تو کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. کیا تمنا ہے سبحان اللہ، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا اب غیر ذلک، اس کے علاوہ کچھ؟ بڑی بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو تم، بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو تم، اب غیر ذلک، اس کے علاوہ کچھ؟ کہا ہوا تھا، یہی چاہیے اللہ کے رسول، ہوا تھا عربی، عمل کے بارے میں کہہ رہے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو تو میں کچھ کر سکوں گا، ورنہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا میں، مرافقت حاصل نہیں ہوگی تم کو جنت میں. سیدھی سادھی روایت ہے پوری کی پوری، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. حضور نے فرمایا اب غیر ذلک، اس کے علاوہ قبول کی چاہیے؟ کہا تو یہ چاہنے کے لیے ایک چیز ہے. کیا وہ کرنا ہے تمہیں؟ کہا کہ اللہ تجھے بتائیے. فائنی علی نفسی رب کثرت سجود جلو. میری مدد کرو ذرا, میری مدد کرو. کیا مدد کرنا ہے؟ کہ ذرا زیادہ سے زیادہ سجدے کرو. یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے کہ خالی محبت کافی نہیں ہے, خالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کافی نہیں ہے, بلکہ آپ کی اتباع ضروری. اور یہ حضرات قاضی ایاز کی سیرت پر ایک کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ, ایک کتاب ہے قاضی ایاز کی, قاضی ایاز کی ایک کتاب ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ, سیرت پر ایک کتاب ہے. حضرت نے سیرت کی کتاب لکھتے وقت ایک بات بڑی عجیب کہی ہے. کیا ہے؟ اس میں حضرت نے سفیان کا ایک قول نقل فرمایا ہے. کیا قول ہے؟ قال سفیان, سفیان کہتے ہیں المحبت ہی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محبت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے. کتنی عجیب بات ہے. محبت کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کسے کہیں؟ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محبت رسول نام ہے اتباع رسول کا. اگر کوئی آدمی اتباع رسول نہیں کرتا تو اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیرے سے ہے ہی نہیں. گویا کہ محبت برکھی جائے گی اتباع رسول سے. محبت رسول کی کسوٹی اتباع رسول ہے. جتنا آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اتنا زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا. کھل کر کے بات یہ سامنے آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اور سب سے زیادہ محبت کب ہوگی؟ جب ہم سب سے زیادہ آپ کی اتباع کریں. اب آپ تو ہمارے درمیان ہیں نہیں کہ آپ جہاں قدم رکھیں ہم وہاں قدم رکھیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے موجود, لہذا تلاش کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ادا کہاں ہے. امام بخاری مناداؤں کو جمع کر چکے ہیں, امام مسلم مناداؤں کو جمع کر چکے ہیں, امام ترمذی مناداؤں کو جمع کر چکے ہیں, تمام ادائے آپ کی محفوظ, لہذا گھسو تلاش میں. ہو کب تک بھٹکتے رہو گے میرے پیارے بھائیوں؟ کب تک بھٹکو گے تم؟ آ جاؤ. سیدھی سادھی بات ہے, کوئی ملتی نہیں, کوئی لاگ لپیٹ نہیں. سیدھی سادھی بات کہی جا رہی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. اور اگر اب بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو پھر ملک الموت کا ڈنڈا ہی آدمی کو سمجھا سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم.